इस देश में ध्यानचंद हॉकी खेल के अपना घर नहीं चला पाए, तुम मुक्काबाजी करके चलाओगे? सूखी रोटी मुंह में ठूसे, पेट पे मुक्का मार दिए, हमरा बटुआ है, हमरा बटुआ हमसे चोरी, उल्टा हमें उधार दिए, सर पे पत्थर बांध के औंधे मुंह फेंक के पानी में, हमरे ही किरदार को छीने हमारी ही कहानी में, अरे जीते न जीते लड़के रहेंगे, अब न सुनेंगे कह के रहेंगे, काहे का गुणगान तुम्हारी ऐसी तैसी। मैं मुक्काबाजी करने आते हैं, आपका तेल मालिश करने नहीं आते। अरे बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, कभी आएंगे सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी। बंदूक की नली सामने रखे, बोले नच के दिखा रे, बोले नच के दिखा रे, बोले नच के दिखा, काली स्याही मुंह पर पोते, बोले सज के दिखा रे, बोले सज के दिखा, बोले सज के दिखा, दिमाग से भैंसा हो तुम भैंसा ही रहोगे। अरे बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, कभी आएंगे सीना ताने तुम्हारी।